पहले से क्या लिखा था, एक वीरान जजीरे पर चट्टानों से उतर के जब सूरज गुरूब हो, सुर्ख व सुनहरी साहिलों पे तुम मिलो मुझे। पहले से क्या लिखा था, एक वीरान जजीरे पर चट्टानों से उतर के जब सूरज गुरूब हो, सुर्ख व सुनहरी साहिलों पे तुम मिलो मुझे। और इस तरह फिसल के गिरो तुम मेरे करीब, जैसे समंदरों ने अभी ला के फेंका हो। ये पहले से नविश्ता था या इत्तफाक था। सूरज के बाद चांद निकलने के वक्फे में तारीखी, जबकि मौत सूंघती है हर तरफ, तुमको था इंतजार के मंजर से मैं हटूं तो खुद को उस गरजते समंदर में फेंक दो। शायद किसी के दर्द विसर्जन को आई थी, और मैं के इस ख्याल से ठहरा रहा वहीं, तुम इस कदर नहीं बेसहारा सी लगी, ये खौफ था कि तुमको समंदर न खींच ले। उस रात चांद भी तो बहुत देर से उठा, और तुम किताब दर्द के सफ़ों को खोलकर मुझको सुनाती भी रहीं और फाड़ती रहीं। पानी पे दूर दूर तक पुरजे से बिछ गए। रुखसत के वक्त हाथ मिलाते हुए, मगर करवट बदल रहा था कोई दर्द सीने में। आंसू तुम्हारी आंखों में फिर से नविश्ता थे, और इत्तफाक मेरी भी आंखें छलक गईं। पहले से क्या नविश्ता है, क्या इत्तफाक है।